reklamy. Hej, tu Paśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do Banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe Twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. The Voice of Poland. Na żywo. Cross bitwy to nowe zasady, nowe wyzwania i ogrom emocji. Możliwe, że ktoś z nas będzie miał w finale dwoje swoich wokalistów. Możliwe też, że ktoś zostanie bez uczestnika. To będą emocje, emocje, to będą emocje. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, zapraszam na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Zegar tyka, popołudniowy rok w procesie Sławomira Nowaka. Stoję przed moim państwem jako człowiek, który ma prawo popełniać błędy. Janusz Palikot przedstawi prezydentowi swoje propozycje zmian w systemie wyborczym. Albo będziemy dalej próbowali latać na drzwiach od stodoły, albo jesteśmy państwem, które się chce zmierzyć z wyzwaniami XXI wieku. Kolejarze zimy się nie boją. Smarujemy sieć trakcyjną, żeby zabezpieczyć ją przed obrodzeniami. Sławomir Nowak odmierza czas do wyroku. Dziś wyrok w procesie byłego ministra transportu o zegarek. Wart ponad 10 tysięcy złotych powinien znaleźć się w oświadczeniu majątkowym byłego polityka PO, ale się nie znalazł. Prokurator chce dla byłego ministra 20 tysięcy złotych grzywny, obrona uniewinnienia. Sławomir Nowak przez cały proces nie okazywał emocji. Tłumaczył jedynie, że zegarka do oświadczeń nie wpisał, bo nie wiedział, że musiał. Przekonywał natomiast, że jest uczciwym człowiekiem i prosił o uniewinnienie. Stoję przede wszystkim przed moim państwem jako człowiek, który ma prawo popełniać błędy i się z nich podnosić jak każdy, ale przede wszystkim człowiek, który ma o sobie przekonanie, że nie jest przestępcą. Wtórowała mu mecenas Małgorzata Dąbrowska-Kardas, przekonując, że Nowak z zawodu nie jest prawnikiem, a zatem... Czy można mu w tej sytuacji postawić zarzut, że prawidłowo rozpoznał bezprawność? Ale te argumenty nie przekonały prokuratora Przemysława Nowaka. Miał świadomość, że posiada zegarek. Godził się z tym, że zegarek jest warty powyżej 10 tysięcy. A zatem miał obowiązek wpisać go do oświadczeń. Ponieważ tego nie zrobił, prokurator żąda uznania winy jako przestępstwa urzędniczego i grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Konsultacje u prezydenta, ciąg dalszy. Bronisław Komorowski spotka się w południe z Januszem Palikotem. Mają rozmawiać o ewentualnych propozycjach Twojego ruchu dotyczących nowelizacji kodeksu wyborczego. Szef Twojego ruchu nie wątpi w uczciwość wyborów. Jest jednak zdania, że należy dofinansować PKW, tak by uniknąć wadliwego systemu przeliczania głosów i usprawnić procedurę wyborczą. Do tego jego zdaniem należy przygotować system, który pozwoli na głosowanie internetowe. Albo będziemy dalej próbowali właśnie latać na drzwiach od stodoły, albo liczyć na piechotę głosowanie, albo jesteśmy państwem, które się chce zmierzyć z wyzwaniami XXI wieku. Prezydent kilka dni temu zapowiedział, że zmiany w kodeksie wyborczym opracuje jego kancelaria przy udziale ekspertów. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Smarują trakcję, szykują dodatkowe wagony i opracowują procedury. Kolejarze głosili, że są gotowi zmierzyć się z zimą. Liczą, że nie dojdzie do koszmaru z początku roku. Styczniowy atak zimy, choć krótki, właśnie kolejarzom dał się najbardziej we znaki. Po tym, jak spadł śnieg, a temperatura nie chciała wzrosnąć powyżej minus 10 stopni, część pociągów stanęła, a te, które jeździły, zaliczały rekordowe opóźnienia. Kolejarze twierdzą, że wyciągnęli z tej lekcji wnioski i teraz robią wszystko, by nie doszło do powtórki koszmaru. Smarujemy sieć trakcyjną, żeby zabezpieczyć ją przed obrodzeniami. W tamtym roku smarowaliśmy tej sieci około 950 km. W tym roku to jest 3,5 tysiąca km. Mówi wiceprezes Polskich Linii Kolejowych Andrzej Pawłowski. W styczniu kilka pociągów stanęło w polu. Pasażerowie na pomoc czekali kilka godzin. Teraz ma być lepiej, ale jak twierdzi wiceprezes PKP Piotr Ciszkowicz, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jeżeli jest to w szczerym polu na wale, który ma 4 metry, oczywiście wtedy dostępność do takiego miejsca jest zdecydowanie ograniczona. Cudów jednak się nie spodziewajmy, bo przy minus 20 stopniach szyny będą pękać, a śnieg jakieś odcinki torów na pewno zasypie. Przecież taki mamy klimat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Fundacja Obrony Zwierząt wzywa Szwajcarów, by nie jedli kotów i psów. Kieruje też petycję do Parlamentu Europejskiego. Żąda wprowadzenia zakazu spożywania tych zwierząt. Tę bulwersującą sprawę opisuje francuski dziennik Le Figaro. Według zawartych tam informacji 3% Szwajcarów jada psy i koty. Przede wszystkim ma to miejsce w Lucerni w okolicach Berna oraz w podzielonej granicą szwajcarsko-francuską Jurze. Według fundacji trudno jest ocenić liczbę zwierząt, które trafiają na talerze w tych kantonach. Niemniej jest sprawą znaną, iż spożywana tam jest kiełbasa z psów, a kot przyrządzony w podobny sposób jak dziki królik jest przez niektórych uważany za wielki przysmak na świątecznym stole na Boże Narodzenie. To bardzo długa tradycja, której zakończenia chce fundacja organizując w tej sprawie zakrojoną na szeroką skalę operację, także medialną. Jak na razie działaczom udało się doprowadzić do tego, że w ubiegłym roku zabroniono w Szwajcarii handlu kocimi skórkami, które zdaniem mieszkańców wielu kantonów mają mieć podobnie jak psie mięso walory terapeutyczne. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ukradli walec, teraz grozi im 10 lat więzienia. Trzech mężczyzn zatrzymali policjanci. A do kradzieży sprzętu doszło we wsi Nowa Jastrząbka w Małopolsce. Nieużywany walec wpadł w oko 54-letniemu właścicielowi firmy budowlanej. Mężczyzna miał zlecić kradzież dwóm swoim pracownikom. 24-latkowie włamali się do walca i uruchomili silnik. Odjechali kilkanaście kilometrów dalej i ukryli pojazd. Kiedy właściciel walca pojawił się w Jastrząbce, nie zastał wartej 60 tysięcy złotych maszyny i zgłosił kradzież na policję. Sprawą zainteresowali się śledczy z Wydziału Kryminalnego Tarnowskiej Komendy. To oni odkryli, że mózgiem całej operacji był 54-letni budowlaniec. Szef firmy usłyszał już zarzut sprawstwa kierowniczego, a jego pracownicy kradzieży z włamaniem. Mężczyznom grozi teraz od roku do 10 lat więzienia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Wpadka Liverpoolu w meczu z Ludogorcem Razgrad to największa niespodzianka wczorajszego wieczoru w Lidze Mistrzów. The Reds zremisowali z bułgarską drużyną 2-2. Arsenal bez Wojciecha Szczęsnego pokonał 2-0 Borussię Dortmund i zapewnił sobie awans. Nie była to najlepsza kolejka dla niemieckich drużyn, bo oprócz Bayernu we wtorek i Borussii wczoraj przegrał jeszcze Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund, która dotychczas doskonale radziła sobie w Lidze Mistrzów, tym razem musiała uznać wyższość rywala, czyli Arsenalu Londyn. Kanonierzy już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie po strzale Sanogo. W drugiej połowie na listę strzelców wpisał się Sanchez, ustalając wynik na 2-0. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. Mimo porażki drużyna z Dortmundu nadal prowadzi w grupie D i jest już w fazie pucharowej. Awansu są także pewni piłkarze Bayeru Leverkusen. Lekarze co prawda przegrali 0-1 z Monaco i mogą jeszcze stracić pierwsze miejsce w tabeli, ale po zwycięstwie Zenitu nad Benficą nic nie odbierze im już gry w 1/8 finału. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Awans zapewniło sobie także Atletico, które 4-0 wygrało z Olympiakosem Pireus. Real Madrid 1-0 pokonał Bazyleę, a jedynego gola strzelił Ronaldo, który awansował na drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Ma na koncie 71 bramek, tyle samo co Raul i o 3 mniej niż prowadzący w klasyfikacji Messi. W pozostałych wczorajszych meczach Juventus 2-0 pokonał Malmę, a Galatasaray Stambuł przegrał 0-2 z Anderlechtem Bruksela. Wisła przegrała, Energa wygrała. W Eurolidze koszykarek Energa Toruń pokonała w Brnie Imos 82-62. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków przegrały natomiast z UMMC Jekaterynburg 56-66. W NBA najbardziej dotkliwej w tym sezonie porażki doznali Washington Wizards. 87-113 przegrali z Cleveland Cavaliers. Marcin Gortat zdobył 12 punktów i miał dwie zbiórki.

Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już mnie państwo wyprowadzili na prostą, jeśli chodzi o poprawę psiego nastroju. Czekolada nie. Czekolada zdecydowanie nie, napisała pani Ola, ale nie tylko ona, bo czekolada dla psów jest szkodliwa. I tej wersji się trzymamy, ale jabłka można. Pani Ola podpowiada, że jej pies bardzo lubi. Teraz już czas na piosenkę dnia. The Decemberists. Thin fingers, I wanted you. Thin fingered elves, and when you bend backwards, I wanted you, I needed you, oh, oh, to make me better. I 7 trójek, a jeszcze jeden głos. Jeden ze słuchaczy mówił, że jego pies ma nastroje. No, trudno, trzeba się z tym zmierzyć. Ja muszę powiedzieć, że mój szef ma nastroje i właśnie jadę do pracy i pierwsza rzecz, jaką pracownicy wymieniają między sobą, to jest pytanie, w jakim nastroju jest dzisiaj szef? Czy słuchacze mają jakąś receptę, jak takiego szefa, że tak powiem, ułagodzić, pozytywnie usposobić w sytuacji, gdy ma tak zwany nastrój? Nie chcę się wyrywać, ale może ta czekolada jednak by się przydała. 227 trójekranek @polskieradio.pl 71335. Tak można się z nami kontaktować. Być może ktoś coś słuchaczowi poradzi. Co z tym szefem zrobić? 18 minut po 7. Za chwilę prasa. I'm not a little girl, I would not believe the stupid faces you can see on TV. I've had a few boyfriends, I've tried a few tricks, so treat me like a lady. Beata Przybytek, bardzo dobrze brzmi o poranku. To żaden ewenement w naszej firmie od wielu, wielu lat. Od 1 października do końca kwietnia są jabłuszka dla wszystkich pracowników. W tym roku również gruszki, a w lodówce przez cały rok rosną cytryny. No i proszę. Taki owocowy poranek nam się zrobił. Krystian Hanke zadumał się. Tak, jakoś tak z tymi cytrynami, ale obserwuję te szachownice i tak sobie pomyślałem, że ten pion to taki ruch w stylu nie wchodźcie na nasz teren. Takie, uwaga, zły pies. O, a ten ruch hetmanem... Uwaga, takie, zły pion. To takie byłoby, no to co wy teraz, takie ale troszkę no, buńczuczne z podwórka, o. To zależy, którą koncepcję chcesz wybrać. Czy nie, że idziemy gramy, na zwarcie, czy... Nie, gramy statecznie, z godnością, ale dajemy... Nie podchodźcie zbyt blisko, tak? To, uwaga, napięcie. Co my robimy tym pionem? My tym pionem no, mówimy, tak. Uwaga. Psujemy im humor. Idziemy do ataku. No, taką mam wersję. Broniąc się. No dobrze. Ale tutaj dostałem jeszcze jedną analizę techniczną, że się tak wyrażę, od Jasia, znanego państwu od wczoraj. I to wynika z tego, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Powinni bardzo się bać? Może wolę niech nie przychodzą do pracy. Powinni się już bać. Może już po prostu niech sobie dadzą spokój. Co w prasie? Fundusz tnie raka średnio 30%. Dziennik Gazeta Prawna pisze dziś o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia obniża wyceny świadczeń onkologicznych. Najwięcej pieniędzy przepadnie, i to jest ważne słowo, placówkom przyjmującym chorych z nowotworem piersi. Obecnie za opiekę i leczenie radykalnie szpital otrzymuje 32 tysiące złotych za pacjenta. Po zmianach zaproponowanych przez NFZ będzie to prawie 20 tysięcy złotych, czyli o 38% mniej. Na drugim miejscu plasuje się rak głowy i szyi. Tu refundacja będzie niższa o 37%. Tak przynajmniej wynika z analizy zarządzeń NFZ. Stracą szpitale, dyrektorzy tłumaczą, oznacza to tylko tyle, że będzie więcej pracy za te same pieniądze. Jeden z cytowanych dyrektorów podkreśla przy tym, że placówki nie powinny zarabiać na pacjentach, ale też nie mogą przynosić strat. Mogą zyskać pacjenci, zwraca uwagę dziennik. Część placówek w pakiecie widzi plusy. Da on chorym szansę na szybsze leczenie, uważa Justyna Świeżek, prezes Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie. Resort zdrowia tłumaczy, że cięcia proponowane przez NFZ dotyczą przede wszystkim kosztów pobytowych, czyli opłat za łóżko szpitalne. Finansowanie 42-dniowej hospitalizacji przy radioterapii raka jelita spadnie z 17,5 tysiąca do 6,5 tysiąca złotych. W zamian za to NFZ da pieniądze na nocleg pacjenta w hotelu, zapewnia Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia. Te wszystkie plany dziś opisane przez dziennik Gazetę Prawną na stronie pierwszej. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że Kreml agituje Niemców. To bardzo ciekawy artykuł. Rosja uruchomiła propagandowy kanał telewizyjny dla Niemców. Polska przedstawiana jest, uwaga, jako kraj, który szykuje się do ataku jądrowego na Rosję. Czytamy w tym tekście. Rosja sięgnęła po nową broń, właśnie uruchamia kanał Russia Today Deutsch. Do studia zapraszani są niemal wyłącznie ci, którzy mają potwierdzić kremlowską wersję wydarzeń. To politycy radykalnej lewicowej partii Die Linke. Wielu z nich to dawni agenci Stasi, funkcjonariusze NRD-owskiej partii komunistycznej. Przekonują, jak Wolfgang Gerke, wiceprzewodniczący frakcji Die Linke w Bundestagu, że Ukraina powinna wycofać wojska ze wschodniej Ukrainy. Nikomu nie radziłbym występować w Russia Today Deutsch w roli eksperta. Zostanie wykorzystany na potrzeby propagandy Kremla, mówi w Wyborczej Olaf Sundermeier, dziennikarz radia RBB, który w ubiegłym tygodniu był gościem stacji. Jak tłumaczy, poszedł tam, by opisać sytuację od środka. Po tekście, który napisałem, dostaję mnóstwo obraźliwych maili. Niektórych są nawet groźby, tłumaczy. To ciekawa rzecz. Kreml agituje Niemców. Dziś w Gazecie Wyborczej, tutaj także kierowcy, już polscy, wracamy na nasz grunt, znajdą 5 trików, jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie. Sztuczka pierwsza, niby wrak, a wraca na drogi po remontowaniu, ale generalnie ubezpieczyciel uznaje, że to już nie da się naprawić samochodu po wypadku. Albo sztuczka druga, zamiast auta wsiąść na rower. Sztuczka trzecia, oryginalne części, o tym zapomnij. Przy okazji gazeta też sygnalizuje, jakie szanse są na zwycięstwo z ubezpieczycielem w sądzie. No tutaj nawet do 90% te szanse wyglądają, jeśli chodzi o samochody zastępcze. To dziś w Gazecie Wyborczej 5 trików. Tu cytat. Jak się rąbie kierowców. O polskich kierowcach dziś w Rzeczpospolitej. Polak mistrzem kierownicy jest i basta. Prawie 80% kierowców oceniło, że jeździ dobrze i bardzo dobrze i tyle samo uważa się za uprzejmych. Żaden nie uderzył się w piersi i nie przyznał, że jego umiejętności drogowe są bardzo złe. Tak wynika z badania, które przeprowadziła firma ubezpieczeniowa, jakże Liberty Ubezpieczeniowa, ubezpieczenia. Badanie zatytułowane Polska za kierownicą. Podczas gdy sobie wybaczamy dużo, to innych oceniamy surowo na drodze. Pozytywnie o innych kierujących mówi tylko co czwarty badany, a prawie co piąty uważa, że Polacy jeżdżą źle i bardzo źle. Zwłaszcza w mieście jeździmy za szybko, uważa tak 65% kierowców i pieszych, tych ostatnich 81%. Aż połowa kierowców przyznaje, że za często przekracza prędkość. Zaskakujące są tłumaczenia szybkiej jazdy. Okazuje się, że oprócz bezmyślności wskazuje na nią o 68% kierowców i 71% pieszych. Przyspieszamy pod wpływem presji otoczenia. Szczegóły tego badania. Polak mistrzem kierownicy jest i basta. Dziś w Rzeczpospolitej. I na koniec jeszcze tylko powiem, że tak. Dziennik Fakt pisze, że Adam Hoffman unika Sejmu. No i nie wiadomo, czy się wstydzi, czy to po prostu nie chce zaszkodzić PiSowi przed drugą turą wyborów. A obok o tym, że PSL wyrzuca ludzi z Platformy, poczuli się mocni ludowcy i zaczynają czystki w regionie. Na przykład w Kraśniku, niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników nowo wybrany starosta już zwolnił wiceszefa Powiatowego Urzędu Pracy, który był z Platformy Obywatelskiej. W partyjnych dołach PSL jest chęć rewanżu, analizuje sprawę dr Rafał Chwedoruk. No a jak wygląda chęć rewanżu? No, może trzeba sięgnąć po Gazetę Polską codziennie. Ujawniamy taśmy PSL-u. Nagrani działacze PSL-u Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman i Czesław Siekierski. No to jednak nie doły, to jednak góra. Idą do tureckiego baru w Strasburgu i głośno wyrażają się o swoim szefie, czyli Januszu Piechocińskim, pisze Gazeta Polska codziennie. No momentami nawet wulgarnie go obrażają. Nastroje są wyśmienite, ale i niechęć do szefa nie maleje. Są też cytaty, ale daruję Państwu, gdyż pojawiają się tam wulgaryzmy. Ujawniamy taśmy PSL-u. To jest Gazeta Polska codziennie. Na końcu tylko ciekawa informacja. W Centrum Konserwacji Wraków Statków powstaje w Tczewie i to będzie pierwszy taki projekt chyba na świecie. Zbuduje je Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Ukończenie 2016 roku w kwietniu. Unikalny obiekt muzealny stanie na działce tuż za Muzeum Wisły w Tczewie. Muzeum, raj dla wraków nad Wisłą. Krystian Anka, dziękujemy. Młody szachista, bardzo zainteresowany pojedynkiem, a przypomnę, że walczymy. Audycja poranna z audycją popołudniową. Gramy w szachy. W każdej audycji jeden ruch. A podpowiada nam m.in. Jaś lat 12 i jego brat Wojtek lat 10. To są szachiści z klubu w Gnieźnie, a także ich tata. No i tata napisał długi list, ale na samym końcu jest tak. Pojedynek obu redakcji zdobywa coraz więcej fanów. Świetnym pomysłem było uruchomienie serwisu Trójka w Szachu. To na Facebooku polecam Państwu. Tam cały stan meczu Trójka w Szachu. Widać stan partii, fajne komentarze, łatwo sprawdzić, kto dołączył, kto polubił, a wśród fanów serwisu jest m.in. prezes naszego klubu, a także jeden z członków zarządu Polskiego Związku Szachowego. No to łubu-dubu. No jak już prezes klubu ogląda naszą partię, to troszkę, nie wypada przegrać. Troszkę się tak zmartwiłem, wystraszyłem, powiem. Autopromocja. Ma na swoim koncie najważniejsze nagrody literackie w Polsce. Wchodziłam w świat książek w taki sposób, że jeszcze nie wiedziałam, że one służą do czytania. Urzeka stylem, językiem i tematyką. Niedawno opublikowaną powieść, Księgi Jakubowe, pisała 6 lat, właściwie odcinając się od świata. Ale powróciła i to w wielkim stylu. A dziś pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moja spontaniczna reakcja i pomysł pisania książek jest odpowiedzią jednak na jakąś zewnętrzną traumę. Benefis Olgi Tokarczuk dziś o 19:05. Do usłyszenia na antenie i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Polecam, Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Marszałek Sejmu, szefowej rządu Radosław Sikorski i Ewa Kopacz mają rozmawiać o powołaniu nadzwyczajnej komisji sejmowej do spraw samorządu. Wcześniej swój pomysł pani premier przedstawiła liderom partii politycznych. Jak tłumaczyła, chodzi o przegląd polskiego samorządu po 24 latach od jego reformy. A w Sejmie dziś o bezpieczeństwie w ruchu drogowym posłowie mają wysłuchać informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Raport o bezpieczeństwie NIK opublikowała na początku listopada. Wynika z niego, że część sprzętu, którym dysponuje nasza drogówka, nadaje się tylko do wymiany. Zdaniem autorów opracowania część policjantów jest źle wyszkolona, czego skutkiem są m.in. niewłaściwie zgromadzone i opisane materiały dowodowe z miejsc wypadków. Kontrolerzy izby skrytykowali też straże miejskie i gminne. Ich zdaniem strażnicy nie powinni łapać kierowców, posługując się mobilnymi fotoradarami. Według NIK-u takie radary to maszynka do robienia pieniędzy, a nie sposób na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Posłowie zajmą się też propozycją zmian w ustawie o Straży Gminnej i prawie o ruchu drogowym. Pozbawia ona Straż Miejską możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej, odbiera też formacji możliwości karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Chmura pyłu wulkanicznego zakłóciła ruch lotniczy w Japonii. Linie lotnicze odwołały loty do i z miasta Kumamoto na wyspie Kyushu w południowej części kraju. Pył wznosi się na wysokość 800 metrów. Wydobywa się z wulkanu Aso, który przebudził się po 19 latach uśpienia. W Trójce kolejne informacje. Informacje w serwisie o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Miały zniknąć, ale prawdopodobnie zostaną. Bramki autostradowe zostaną usunięte prawdopodobnie tylko z fragmentów, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na odcinkach administrowanych przez koncesjonariuszy, na przykład między Poznaniem a Łodzią i Krakowem a Katowicami, bramki zostaną. Tak wynika z informacji dziennika Gazety Prawnej. Wszystko dlatego, że firmy zarządzające tymi odcinkami nie chcą zgodzić się na to, by jeździli nimi kierowcy, którzy mogą wywinąć się od płacenia. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu naliczania opłat za jazdę autostradami kierowcy będą musieli na tych fragmentach zwolnić przy otwartych szlabanach, a gdy okaże się, że nie mają pieniędzy na koncie urządzenia pokładowego, będą musieli opłacić przejazd w kasie, tak jak do tej pory. Pozostajemy przy tematach drogowych. Wiceminister Janusz Piechociński, wicepremier Janusz Piechociński optymistycznie o branży produkcji samochodów. Myślę, że wychodzimy z tego niskiego poziomu montowania nowych samochodów w przestrzeni polskiej gospodarki. W tym roku będzie to 600-615 tysięcy, a przyszły rok powinien już pokazać istotny wzrost. Oznaczałoby to, że produkcja pojazdów wróciłaby do poziomu z rekordowych lat. Od stycznia do października nasze fabryki opuściło 500 tysięcy samochodów. 486 zł i 54 grosze. Tyle na gwiazdkowe upominki wyda przeciętnie Polak. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Groupon. 22% badanych chce przeznaczyć na to od 200 do 300 zł. Jak pisze Puls Biznesu, nasze wydatki są niewysokie w porównaniu do tych z zachodniej Europy. Na przykład Brytyjczycy na zakup tegorocznych świątecznych prezentów przeznaczą średnio 518 funtów, czyli po dzisiejszym kursie ponad 2700 zł. A propos dzisiejszych kursów, sprawdźmy, jak radzi się sobie dzisiaj złoty. Jest w miarę stabilnie. Euro kosztuje 4,17, dolar 3,33, funt 5,27, a frank szwajcarski 3,47. No i jeszcze zagraniczne giełdy. Spadki w Azji, 78% traci Nikkei, 59% Hang Seng, 14% w dół idzie Shanghai Composite. Wzrosty były w USA, ale niewielkie. 0,07% zyskał S&P 500. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Pochmurny dzień przed nami. Na wschodzie kraju popada śnieg, a także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Rozpogodzenia możliwe, ale tylko na południowym zachodzie. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, temperatura od minus 2 stopni. To w Suwałkach. Plus 1 stopień w Warszawie, Płocku i Ostrołęce, a najcieplej w Słupsku, Koninie i Legnicy. Plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Do centrum poproszę. Znów pani Rozenek. Jak gwiazdka z nieba mi pani spada. Pani mi powie, pod choinkę na święta na 7 liter. Prezent. A wie pani, że idealny prezent na święta czeka na BP? Wystarczy zebrać 15 gwiazdek za zakup paliwa lub wybranych produktów na stacji. Sama to panu mówiłam. Kupuj na BP i odbierz idealny prezent na święta. Eleganckie ręczniki za jedyne 24,99. Promocja trwa do 13 stycznia lub do wyczerpania zapasów. Polecam serdecznie. Małgosia Rozenek. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania parówek z szynki Krakus po 200 gramów każde w multilogicznej cenie 6 zł, czyli za jedno opakowanie płacisz tylko 3 zł. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 opakowania parówek z szynki Krakus płacisz tylko 3 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 36%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Dla wszystkich, którzy czekają na wyjątkowe okazje, tylko teraz w perfumeriach Douglas atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Mówi synu. Jesteś już mężczyzną. Słucham, ojcze. Spójrz, to wszystko jest dla ciebie. Ten crossover Peugeot 3008 z nawigacją, automatyczną klimatyzacją, czujnikami cofania, lakierem metalizowanym i rabatem do 17 200 zł. Ależ ojcze, ja mam dopiero 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Pytanie bardzo ważne. Chciałam zapytać, co jest nagrodą w turnieju szachowym? Tu pan Michał podpowiada, że może ten, kto przegra, poprowadzi dwie audycje w ciągu dnia. Ale myślę, że nagroda będzie taka nienamacalna, nic konkretnego. To jest, wyobrażam sobie, jako taką możliwość korzystania z takiego korytarzowego półuśmiechu pod wąsem, kiedy się spotkamy z audycją popołudniową. To są takie rzeczy. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Zamieniamy się w słuch oczywiście. Miłość rośnie w nas to trzeci singiel z nagranej już w nowym składzie płyty Śmigło, wydanej przez Perfect 20 września roku 1999. Moja kompozycja. Najprzyjemniej się grało ten numer z orkiestrą symfoniczną. Ta orkiestra powodowała ten taki nastrój i stosunku do tego tekstu i muzyki. I mi się wydaje, że to miało wtedy taki naprawdę wyraz. Tak, dużo lepszy niż... Dużo lepszy niż na przykład w dalszym zestawie, tylko gitarowym. Tak, bo to taka szeroka pieśń, która dodają wtedy te wioliny, te smyki, dodają takiego ciężaru gatunkowego. Thank you. Miłość rośnie na stop perfect właśnie w tej wersji symfonicznej. Zapraszamy do Trójki. Za 16 minut ósma. Na taki ruch swego czasu zdecydowało się São Paulo. Teraz przyszedł czas na francuskie Grenoble, które jako pierwsze miasto w Europie postanowiło usunąć reklamy i billboardy z przestrzeni miejskiej. Taką decyzję podjęły władze miasta, które nie kryją swoich proekologicznych upodobań, mówi Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia we Francji. Zgodnie z przedwyborczymi obietnicami nie przedłużono umowy z firmą będącą na rynku francuskim monopolistą w dziedzinie miejskich reklam. Zastępczyni mera Grenoble tak przedstawia sprawę. Reklamodawcy zażądali od nas zainstalowania ekranów do ruchomych reklam cyfrowych. My nie jesteśmy Las Vegas czy inny Nowy Jork. Musimy dbać o zachowanie charakteru i tożsamości naszego miasta. Aleksandra Stępień ze stowarzyszenia Moje Miasto, a w nim. Zwłaszcza w tej sytuacji związanej z chaosem wizualnym, z jaką mamy do czynienia w Polsce. Natomiast oczywiście nie da się rozwiązania tej sytuacji z Grenoble przenieść w skali 1:1 chociażby na grunt warszawski. Na razie pozostawiono jedynie reklamy na wiatach przystanków komunikacji miejskiej w miejscach prywatnych. Zadowolona jest mieszkanka Grenoble. Reklamy zajmują za dużo miejsca, wiele zakrywają z przestrzeni publicznej. To, co jest istotne w tej całej sytuacji i co może być pouczające, to jest chociażby to, że chaos wizualne, to nie jest jakiś wymysł garstki aktywistów, którzy stwierdzili, że będą porządkować przestrzeń z kawiarnianego stolika, tylko jest to problem, który dotyka także wiele miast zachodnioeuropejskich. Jest bardzo dużo zabytkowych budynków pozasłanianych. Widzę na przykład wielką płachtę billboard przez całe wszystkie okna i przez cały budynek. Nie wiem, czy też ludziom to nie przeszkadza, mieszkający tam. My się burzymy, jeżeli ktoś do nas mówi, zlikwidujemy wielkie powierzchnie reklamowe. Lech Kaczoń, prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej. Ja oświadczam, że my w większości nie posiadamy wielkich powierzchni reklamowych na budynkach. Dysponują nimi wspólnoty mieszkaniowe, dysponują właściciele, które oferują bezpośrednio klientom. To tutaj należy się zwracać i mówić, nie oferujcie elewacji, a klientom mówić, nie kupujcie tych powierzchni. Natomiast proszę nie oskarżać branży, która generalnie jest przeciwnikiem tego typu reklamy. Myślę, że to powinno być jakoś uporządkowane. Przeszkadza to pani? Czasami. To, co tutaj wisi na budynku na przykład? To też, jest... tak. Razi mnie to. Jest pani w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że teraz ktoś wchodzi, ktoś z władz miasta i mówi, zdejmujemy wszystkie reklamy? Myślę, że w dobie dzisiejszych czasów to raczej nie. Pomarzyć zawsze można, tak? Ale... czy da się tak zrobić? Nie wiem. Oczywiście, że można wyrugować wszystko z miasta, ale nie sądzę, żeby to się udało, ponieważ przywiązanie na dzisiaj Polaków do własności prywatnej jest tak ogromne, że nikt właściwie nie szanuje potrzeb społecznych. Proszę się rozejrzeć dookoła, tak? Wszyscy mówią, proszę bardzo, to jest dobra koncepcja, ale nie u mnie. Nie chodzi o to, żeby reklamy w mieście w ogóle nie było. Nie warto wylewać dziecka z kąpielą, tylko zastanowić się nad innymi metodami wyjścia z takiego impasu. Miasto jest przestrzenią wymiany informacji i warto, żeby tak taka forma tej wymiany również tam zaistniała. Chodzi o to, żeby reklamę w jakiś rozsądny, racjonalny sposób ograniczyć. Nasza branża zawsze proponowała koncepcję taką, żeby usiąść, mówić o tym, co można zrobić, w jaki sposób można zrobić, żeby wszyscy po kolei byli zadowoleni, ponieważ my nakazami, zakazami i ograniczeniami nie dojdziemy nigdy do ładu i składu. Problem polega jednak na tym, że wciąż porozumienia nie ma. Niespełna półtora roku temu prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt zmiany przepisów. Tak zwana ustawa krajobrazowa ma w przyszłości regulować kwestie pojawiania się reklam w przestrzeni publicznej. Niestety projektem wciąż zajmują się posłowie z podkomisji stworzonej specjalnie na tę okoliczność. Kiedy projekt ujrzy światło dzienne? Na razie tego nie wiadomo, a tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki w tej chwili za 12 minut ósma i dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Stanisław Mikulski, znany aktor, zmarł w wieku 85 lat. Znany aktor między innymi z serialu Stawka większa niż życie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zajrzyjmy teraz do tygodników. I Krystian Hanke. było przed chwilą o przestrzeni miejskiej i o przestrzeni miejskiej także tekst w Tygodniku Powszechnym. Obiecałem wczoraj, że jeszcze zajrzymy. Ulica wyuzdana. Już nie tylko starsi unikają spacerów nocą. Co się stało z polskimi miastami? Pyta Tygodnik Powszechny. Mieszkańcy ulicy Szewskiej, okrytej w Krakowie sławą najbardziej nieznośnej, zapytani o to, jak radzą sobie z grubiaństwem ulicy, dzielą się pomysłami na przetrwanie. Powszechnymi, jak pani Anna, schodzę takim ludziom z drogi, bardziej oryginalnymi, jak pani Jolanta. Wyobrażam sobie, że jestem w egzotycznym kraju wśród obcych mi zwyczajów i języka, którego nie rozumiem. Dziś ta obcość zaczyna się pod moim domem. Profesor Wojciech Burszta, antropolog kultury ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, mówi, dzisiejsze miasta są pomyślane dla ludzi młodych, pracujących i prężnych, którzy wieczorem lubią korzystać z życia. Zmienność będąca ich chlubą stanowi kłopot dla osób starszych, które przestają się odnajdywać nawet w dobrze dotąd sobie znanych przestrzeniach. Już nie tylko starsi unikają spacerów nocą. Co się stało z polskimi miastami? Powtórzę to pytanie z tytułu artykułu w Tygodniku Powszechnym w tym tygodniu. Tutaj także, to przy okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, to jest kolejny tekst, ale to rzecz, która nie wszystkim jest znana, o matce wszystkich bitew. Krwawe zmagania pod Łodzią, rozegrane 100 lat temu między wojskami pruskimi i carskimi, były jedną z najbardziej dramatycznych bitew I wojny światowej. Czytamy w Tygodniku Powszechnym. Łódź 1914 to przykład nierozstrzygniętej batalii, w której, jak pisał Norman Davis, ważniejsze jest to, do czego ona nie doprowadziła, niż to, do czego doprowadziła. No i oczywiście też o wyborach w Tygodniku Powszechnym Polska w urnach, podsumowania, analizy. No i wywiad z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, który mówi, że firma informatyczna, która obsługiwała wybory, złożyła ofertę również nam, ale nie zdecydowaliśmy się, tak mówi Kwiatkowski w Tygodniku Powszechnym. Widzę potencjał zmiany. To już Tygodnik Przegląd. Głosujący w tych wyborach skupiali się na tym, kto powinien zostać radnym, wójtem, burmistrzem, prezydentem, a nie na wyborze między PO a PiS. Mówi profesor Wojciech Łukowski, socjolog. Szyldy partyjne w wyborach samorządowych mają niewielkie znaczenie. Wyborcy głosują przede wszystkim na konkretne osoby. Dodaje, dużym partiom wciąż się wydaje, że ciemny lud kupi ich ofertę. Tymczasem wyemancypowana część ludu i nie kupuje i tworzy własną. Widzę wielką energię rozproszonych, często bardzo niespójnych środowisk, które wzajemnie się nie znają i nie komunikują ze sobą, mówi Łukowski w tym wywiadzie w Tygodniku Przegląd, poświęconym w dużej mierze Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Kwaśniewski, czyli kto? To już okładka Tygodnika Przegląd w tym tygodniu na 60. urodziny byłego prezydenta. Sporo analiz. No i jeszcze warto zauważyć dwie rzeczy. O tym, że polski kryminał jest modny, czyta się, bardzo dobrze się sprzedaje. Autorzy, zbierając materiały, sami wykonują kawał roboty śledczej, godzinami ślęcząc w archiwach i bibliotekach, a z pozoru najnudniejsze i bezbarwne miasta, znów przestrzeń miejska, opisane w kryminale, ujawniają skrywane wdzięki. No i przykładów, co nie miara tych poczytnych polskich kryminałów. Chciałem zauważyć jedną rzecz, że odkąd Tygodnik Przegląd konsekwentnie co tydzień pisze o polskiej piłce, zaczynając no, parę miesięcy temu, zdaje się, z takiego poziomu, że jest źle, no kończy może, chociaż to nie wiem, czy to koniec, swój cykl, nareszcie walecznie i skutecznie udana jesień polskiej piłkarskiej reprezentacji. No jeśli to jest efekt tych artykułów, to prosimy o więcej. Marzy nam się co najmniej Mistrzostw Europy. Jeszcze duży format. Tu polecam bardzo ciekawy tekst zatytułowany Włamywaczki, czyli o głównie kobietach, które zajmują opustoszałe lokale w miastach, znów przestrzeń miejska. Robią to oczywiście z naruszeniem prawa, ale czasami nie mają wyboru. Magda dostała cynk od koleżanki mamy. Nie zastanawiała się, powiedziała, bo ci to powiedziała, bo ci to sprzątną sprzed nosa. Miała rację, popyt jest spory. Magda wobec tego nie zastanawiała się, przyjechała obejrzeć dokładnie miejsce, a potem niezwłocznie umówiła się z bratem i kolegą, no bo jednak o wyważaniu drzwi wiedzę ma niewielką. Informacje od znajomych dostała też Agnieszka. Mnóstwo ludzi tak robi i nic się nie dzieje, zachęcali. Nie potwierdziło się to do końca. Monika dostała dokładnie instrukcję od ciotki. Ciotka mieszka na tym osiedlu i można powiedzieć, że zna realia. Szukaj okien, w których nie ma firanek i decyduj się szybko, poradziła Monice ciotka i dała jeszcze łom. Rzecz bardzo ciekawa. Czasami pomaga ktoś z rodziny. Szwagier poszedł po nowy zamek, kolega szybko zamontował. Sylwia z kolei udała się do administracji, by zgłosić, że na dziko zajęła mieszkanie. No, Wyborcza w dużym formacie przypomina, że za nielegalne zajęcie mieszkania grozi grzywna i ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku. Ale tak jak powiedziałem, często te kobiety są zmuszane przez sytuacje rodzinne, przemoc domowa i tak dalej, decydują się na taki krok. Jak sobie zająć mieszkanie? W dużym formacie. Bardzo ciekawy tekst w tym tygodniu. Redaktor macha, bo chciałem coś powiedzieć. Proszę. Że teraz przenosimy się do Rzymu, tam Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, redaktor szukał kluczy, czy nie zostawił zamku wychodząc o świcie. Aha, tak. Są, wszystko ale, dobrze. No, zaglądamy do prasy. Ale oni mają drugi komplet. Proszę bardzo, zaczynamy właśnie od tego, bo tutaj od kilkunastu już dni w Mediolanie trwa wojna o zajęte nielegalnie mieszkania. Wojna, z której śmieje się prawicowy, zbliżony do Berlusconiego dziennik Libero, mówiąc, że policja przyjeżdża i właśnie zgodnie z prawem, bo tutaj też nie jest inaczej, tych nielegalnych, dzikich lokatorów wyrzuca z mieszkań, a potem oni wracają i jeszcze politycy najrozmaitszego zresztą autoramentu ich bronią, głównie politycy lewicowi, a więc budzi to śmiech pusty, chociaż nie ma się z czego śmiać. Ten problem istnieje również we Włoszech. Skoro jesteśmy przy tym dzienniku Libero, który no, dzięki temu, że reprezentuje opozycję, jakiś przecież ciekawy dystans ma do tego, co się dzieje, natrząsa się on również dzisiaj z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał Włochom natychmiastowe wręcz przyjęcie do pracy 250 tysięcy nauczycieli, którzy pracowali do tej pory w oświacie doraźnie, po prostu od przypadku do przypadku. Libero pisze, że jest to zabawne, bo z jednej strony Unia Europejska, oczywiście tu myląc dla uproszczenia i dla efektu Trybunał Sprawiedliwości i Komisję Europejską, no ale niech mu będzie, że Unia Europejska każe Włochom oszczędzać w tej chwili, w momencie kryzysu. Tymczasem jednocześnie mówi, żeby Włochy przyjęły ćwierć miliona ludzi do pracy, a przyjęcie ich do pracy znaczy, że no nie będzie oszczędności, bo trzeba będzie tym ludziom zapłacić. W La Repubblica minister oświaty, pani Stefania Giannini, mówi, że faktycznie tak się stanie i przyszły rok szkolny w 2015 we wrześniu rozpocznie się już właśnie z kompletem nauczycieli i zatrudnieni zostaną właśnie ci, którzy do tej pory nie byli pewni swego. Corriere della Sera uprzedza nas, że niebawem będziemy znowu dyskutować na temat tego, czy zwierzęta mają duszę, czy nie. Papież Franciszek, jak już sam zresztą wspomniał, przygotowuje encyklikę ogólnie rzecz biorąc o ekologii, a więc będzie tam również o zwierzętach. Przecież wspominał nawet w Strasburgu, teraz będąc w Parlamencie Europejskim, o problemach ochrony środowiska. Dziennik Mediolański przypomina, że Paweł VI jakiemuś dziecku, które płakało po śmierci swego pieska, odpowiedziało: nie martw się, chłopcze, bo któregoś dnia spotkamy się w raju z naszymi zwierzętami. Mhm. Podobnie, choć ja sobie nie przypominam, miał się wyrażać Jan Paweł II, natomiast Benedykt XVI, który znany jest z tego, że lubił, może lubi do tej pory koty, absolutnie zaprzeczał potem, oczywiście oficjalnie jako papież, jakoby zwierzęta miały duszę. Prawdopodobnie tego zdania jest natomiast argentyński papież, który gdzieś stwierdził, że raj otwarty jest dla wszystkich stworzeń, a więc również dla naszych czworonożnych przyjaciół. L'Osservatore Romano, dodam jeszcze, duży nacisk kładzie na ogłoszony wczoraj we Wiedniu raport na temat handlu ludźmi i przede wszystkim handlu dziećmi. 1/3 właśnie tych ludzi, których się sprzedaje, jakby byli przedmiotami, są to dzieci, a proceder ten uprawiany jest, w każdym razie dotyczy aż 152 krajów świata. To prasa włoska. Z Rzymu Marek Lenart. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. Mediamarkt.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam.